yolun yaşanandan. Senle geçen her günümde başkası vardı. Sana böyle haksızlıkla, yalanlarla, aşksızlıkla davrandığım her anında dünyam karardı. Sessiz, sakin, telaşsızdı aşkım. Korkmadım ben de, daha çok yaklaştım. Sessiz, sakin, telaşsızdı aşkım. Korkmadım ben de. İnan, görmedim hatanı, ardından atanı, tutanı. Söyleyeceklerin kaldı, sen dinlerin. Bir bilsen içimde yatanı, her gece gönlüme batanı. Unutamadım bir türlü, onu beklerim. Gitmem gerek buralardan, çok yorgunum yaşanandan. Senle geçen her günümde başkası vardı. Sana böyle haksızlıkla, yalanlarla, aşksızlıkla davrandığım her anda dünyam karardı. İçimde yatanı, her gece gönlüme batanı. Unutamadım bir türlü, onu beklerim. İnan, görmedim hatanı, ardından atanı, tutanı. Söyleyeceklerin kaldı, sert dinlerim. Bilsen